На чарзе перадача «Сучасныя мемуары». Александр Вайтовіч, «Мае акадэміі». Сёння прапануем чарговую частку ўспамінаў Александра Вайтовіча, якую чытае аўтар. Мінулым разам я абяцаў расказаць, як наш інстытут фізікі стаў купацца ў грашах. На пачатку 60-х гадоў мы пачыналі распрацоўваць лазерную праблематыку фактычна з нуля. Але праз пэўны час атрымалі нядрэнныя вынікі і займелі ўсесаюзную рэпутацыю. Нам пачалі прапаноўваць гаспадарчыя дагаворы. Разам з імі пайшлі вялікія грошы. Натуральна, яны не цяклі наўпрост у кішэні навукоўцаў. Паводле вынікаў той ці іншай працы належала толькі прэмія. Ну, не надта ўжо і вялікая. Звычайна, не больш за зарплату. Але з'явілася магчымасць фармаваць немалыя творчыя групы, пашыраць штаты, купляць новае абсталяванне. Прайшлі часы, калі даводзілася кляпаць устаноўкі з розных экзатычных агрэгатаў, напрыклад, з медыцынскага апарату. Навуковыя поспехі заўважна адбіваліся і на ўласным дабрабыці. Калі я прыйшоў у інстытут фізікі у 1960 годзе, то атрымліваў штомесяц 830 рублёў. Хрушчоўская рэформа адкінула нуль, і на новыя грошы стала 83 рублі. З іх 30 аддаваў за кватэру. Так што доўга не мог купіць нават касцюм і наогул нічога за дзення. Даношваў тое, што прыдбаў студэнтам. Тады падчас вакацый я двойчы з'ездзіў на цаліну, абвешчаную ударнай камсамольскай будоўляй. За першае лета зарабіў, здаецца, каля 1000 рублёў на старыя. Пачуваў сябе проста Рокфелерам, тым болей, што папярос не курыў, у шклянку не зазіраў, купіў тое-сёе з вопраткі, гадзіннік, які тады быў яшчэ прадметам роскашы для студэнта. Але за некалькі гадоў мой гардероб знасіўся. Загадчык лабараторыі Брысевіч бачыў, што мушу хадзіць на працу ў пацёртых штанах ды стаптаных чаравіках. Даў пасаду старэйшага інжынера-канструктара. Фактычна з тымі самымі абавязкамі, але з акладам ужо 110 рублёў. Найперш загадчык хацеў проста падтрымаць матэрыяльна, і я дасюль удзячны за гэты яго ўчынак. Ну, а ўжо калі стаў галоўным інжынерам лабараторыі з заробкам 150, здавалася амаль, што надышоў абяцаны хрушчовым камунізм. Грошай хапала практычна на ўсе тагачасныя сціплыя патрэбы. Між іншым, студэнтам мне давялося, як гаворыцца, жыўцом чуць Хрушчова падчас аднаго з ягоных выступленняў у Беларусі. Выступаў першы сакратар ЦК КПСС з балконаў Дома ўраду. З таго выступу памятаю толькі, што гаварылася пра камунізм. Шмат пазней прыйдзе разуменне таго, якую адмоўную ролю адыграў адзін з тэзісаў Хрушчова. Магчыма, вы ведаеце, што ён звярнуўся да беларусаў з заклікам найхутчэй пераходзіць на расійскую мову, каб садзейнічаць прыбліжэнню камунізма. Даўно няма на свеце Мікіты Сергеевіча, і ўжо, мабыць, не будуем камунізм. Але ўражанне такое, што і ў незалежнай Беларусі працягвае выконвацца хрушчоўскі запавет, сціскаюцца абсяг ужывання нашай роднай мовы. Між тым, захаванне і развіццё беларускай мовы – натуральная задача нашай дзяржавы. Мова – гэта тая частка нацыянальнага самаўсведамлення, якую цяжка змяніць нават з-за густу самых высокіх палітыкаў. Вось такія простыя ісціны я спрабаваў патлумачыць высокім асобам, калі ўзначаліў верхнюю палату парламента. Што з гэтага сталася, вы даведаеце пазней. Аднак вернемся ў старыя часы, калі мяне прызначылі галоўным інжынерам лабараторыі, абавязкаў значна паболела. Я мусіў у прыватнасці клапаціцца пра забеспячэнне калектыву расходнымі матэрыяламі, складаць заяўкі на прыборы. Далей кар'ера і навуковая, і адміністрацыйная развівалася даволі гладка і паслядоўна. У 1968 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю, праз 10 гадоў доктарскую. Яшчэ праз пару гадоў узначаліў толькі што створаную лабараторыю лазернай спектраскапіі. Дарэчы, сапраўды ўсё вяртаецца на кругі свае. Пабыўшы на вышэйшых пасадах, у прыватнасці на чале акадэміі навукі Савета Рэспублікі, я сёння зноў кірую той самай лабараторыяй. Тут, аднак, згулялі сваю ролю ўжо асаблівыя палітычныя прычыны. Калі заняў трэцюю прыступку ў дзяржаўнай службовай іерархіі, то зведаў на сабе ўсю моц той аўтарытарнай улады, што пануе ў краіне. Тады і настаў той момант ісціны, калі трэба выбіраць альбо кар'ера, альбо сумленне. У наступных перадачах яшчэ раскажу пра асобныя малавядомыя ці зусім невядомыя шырокай публіцы моманты таго супрацьстаяння. Пакуль што зноў вернемся ў ідылічныя, як цяпер падаецца, часы. Навуковыя поспехі прыносілі і матэрыяльны плён. На пасадзе загадчыка лабараторыі заробак дасягнуў 500 рублёў. Для маладзейшых нагадаю, хлеб тады каштаваў 14 капеек, а за рубель можна было добра паесці. Так што падчас брэжнеўскага застою навукоўцы жылі значна лепей, чым у сённяшняй Беларусі. Бо сёння заробак загадчыка лабараторыі навук з павышальным каэфіцыентам 1,3, з надбаўкамі за стаж і навуковую ступень складае 620 тысяч рублёў. Хоць на словах цяперашняе кіраўніцтва як быццам у дзень і ўначы клапоціцца пра ўчоных, пра пераход краіны на інавацыйны шлях развіцця. Дарэчы, нават тое, што такія словы з'явіліся ў кіраўнічым лексіконі. І тое ўжо вялікі прагрэс. Бачу тут сваю сціплую заслугу. Калі быў прэзідэнтам Акадэміі навук, то рэгулярна і перад прэзідэнтам, і перад парламентам даводзіў жыццёвую неабходнасць для краіны менавіта інавацыйнага шляху. Такім чынам, у пачатку 80-х гадоў у мяне стаў усё болей актыўна напрацоўвацца, як цяпер бы сказалі, досвед менеджера. Паколькі грошай у інстытуце ставала, я меў магчымасць набіраць дзеля выканання той ці іншай гаспадарчай дамовы немалую групу спецыялістаў. За савецкім часам сакрэты кіравання калектывам даводзілася спасцігаць найперш самавукам. Пра Карнегі з ягонымі парадамі наконт камунікабельнасці мала хто чуў. Зрэшты, цяжкасцяў у кантактах з людзьмі, скажу без пахвальбы, я ніколі не адчуваў. Добразычлівай атмасферы ў лабараторыі спрыяла і тое, што сабраліся там людзі творчыя, ніхто нікога не падседжваў, ніхто нікому не зайдросціў. Пэўныя абмежаванні мы адчувалі з-за таго, што ў немалой ступені праца была скіравана на патрэбы абароны. Некаторыя гаспадарчыя дамовы мелі грыф «сакрэтна», многія праходзілі пад грыфам «для службовага карыстання». Што да сакрэтных прац, дык у такіх выпадках справаздачу друкавалі ў так званым першым аддзеле. Чарнавікі знішчаліся. Але ўсе гэтыя нязручнасці здаваліся дробязямі. Вялікім жа плюсам было тое, што на абаронныя мэты савецкая дзяржава сродкаў не шкадавала. Праз нейкі час пра былую беднасць інстытуцкай матэрыяльна-тэхнічнай базы ўсе забыліся. Мы маглі замаўляць практычна любое патрэбнае абсталяванне. Адно, што выконваліся гэтыя замовы надта марудна. Чакаць даводзілася іншым разам па 2 гады. Надта ж неразваротлівай, інертнай была планавая савецкая гаспадарка. У 1984 годзе мяне прызначылі намеснікам дырэктара інстытута фізікі. Адказваў прыватнасці за працы ў абароннай тэматыцы. Давялося вельмі часта ездзіць у Маскву, бо тады ўсе гэтыя пытанні вырашаліся там. Быў перыяд, калі практычна кожны тыдзень спяшаўся на чыгуначны вакзал. Правадніцы цягніка «Мінск-Масква» ўжо добра ведалі мяне ў твар. Я стараўся не марнаваць час на начлегі. Таму зазвычай папярэдня стэлефоноўваўся з саюзнай сталіцай. Як мага шчыльней збіваў графік сустрэч, каб увечары сесці на зваротны цягнік. На шляху ў Мінск спаў нібы пшаніцу прадаўшы. Як любілі пісаць тады ў газетных нарысах пра перадавікоў, стомлены, але задаволены, вяртаўся ён дадому пасля напружанага дня. Дарэчы, іншым разам задаволенасць адчувалася ад таго, што пашанцавала адкруціцца ад некаторых гаспадарчых дагавароў. Прапаноў было так багата, што мы мусілі ад часткі адмаўляцца, бо рэсурсаў інстытута для іх выканання не хапала. Так што трэба было пільнаваць, каб не паспелі ўпісаць задання дырэктыўным чынам у якую-небудзь урадавую установу, бо тады хоць са скуры вылузіся, але мусіш выконваць. Хаця інстытут шмат працаваў на абарону, магчымасці выязджаць за мяжу ў нас, дзякуй Богу, не адбіралі. Так што на жалезную заслону грэх было скардзіцца. Натуральна, трэба было ведаць замежную мову. У школе ды ўніверсітэце я вывучаў нямецкую, але ў міжнародных навуковых кантактах для знакамлення з замежнай літаратурай, як вядома, часцей патрабуецца англійская. В акадэміі былі курсы для тых, хто хацеў вывучаць з нуля. Я хадзіў на гэтыя заняткі 3 гады дзеля здачы кандыдацкага мінімуму. Потым яшчэ год займаўся англійскай у групе з ухілам на размоўныя навыкі. За савецкім часам неаднойчы выпраўляўся ў далёкія вандроўкі, у тым ліку і на захад. У прыватнасці выступаў з дакладамі на міжнародных навуковых канферэнцыях у ФРГ, Аўстрыі, Бразіліі, Злучаных Штатах Амерыкі. А ў 1972-73 годах прабыў там у Злучаных Штатах ажно 6 месяцаў. Працаваў у вядомым Ельскім універсітэце. Гэта адысея заслугоўвае асобнага расказу. Так што пра яе ў наступнай перадачы.